Už jsem tady zas. To říká ten malej ten, že jo? No. Ty jo, oni mají úplně šílný videa, já jsem teďka viděl, to je asi jak jeho brácha, má takový nějaký zvolený oči. On tam vždycky dělá do toho písničky, a teď tam byli ještě asi jejich matka, nebo co to bylo. Jo. A všichni tam repovali a nadávali a bylo to fakt strašně zoufalý. Tak to jsem neviděl, já jsem viděl poslední nějaký ten CSGO song nebo něco takového. To je pošahaná celá rodina fakt tam, ty jo. No, takže takhle jsem začal ten podcast a já si myslím, že bychom měli reflektovat, že tohle to je strašlivý fenomén. Prostě i ke člověku, který obecně nekouká na youtubery, tak tohle prostě ke mně dolehlo, Lukáši, ty jsi to taky viděl konec konců, takže takový fenomén. Jak on se to jmenuje, ať to připomenem? Myšovy šílenosti se jmenuje ten kanál. Myšovy šílenosti, jo. Podotýkám, že jeho nejsilnější video, nejsledovanější, má přes 3 miliony shlídnutí. Mám pocit, že to je ten Lolko song, nebo jak se to jmenuje. Jo. Mě by zajímalo, jestli na to lidi koukají jako z nějaký škodolibosti, že se fakt chodí smát na jeho účet, že je to fakt tragický, anebo to jako tam fakt nahonějí ty čísla ty děti, který ho sledujou a který ho zbožňují, nebo... Já nevím, ale viděl jsem pár videí s fanouškama jeho, který on teda postuje na tom svém kanále a normálně prostě s ním se lidi fotí, jako chodí za ním o autogramy a holky, který jsou mnohem jakoby starší třeba než on, jo, tak jako v podstatě on bude mít dobrou pozici, kdyby je chtěl balit teďka třeba. Jo. No, tak má asi 8 let nebo kolik. No, takže... jo, tak jako já se jenom bojím, že ta jeho sláva vyprchá, jo, než bude ve věku, kdyby třeba to mohl nějak zužitkovat, ale jako prakticky. Já se musím podívat, jak tam má to video, ty říkáš ty 3 miliony zhlédnutí, jak to tam je s těmi palci, jestli to má všechno dolů nebo většinu dolů. Prosím tě, já mám pocit, že to video má 3 miliony shlídnutí, ale že ty palce jsou dolů. Nebo to je u toho CSungu minimálně, že tam výrazně převažují ty negativní, jo. Ale prostě ty sledovanostní čísla mluví sami za sebe, že jo. Jo. Ať se to někomu líbí nebo ne, tak ten kluk je strašně slavný a jako je to docela borec, no, v podstatě. No, ale dnešní podcast nebude o Míšových šílenostech nebo zvrácenostech, nebo jak se to jmenuje. Šílenosti, no. Ale bude to o Google I.O. A prosím tě, ten Míša, jsem zjistil, že má takovej svůj styl, jakože on v každém tom videu tak jako máchá těma rukama, tak jako podskakuje, že to je furt jakoby stejný, jo. I ty songy jsou strašně jednoduchý, stejný. Já myslím, že na tu repetitivnost za chvíli dojede, pokud nebude nějak inovovat. Jo. No, no, ale k tomu I.O. My jsme se vlastně nepředstavili, já jsem Lukáš Václavík a tam ten druhej, to je Petr Urban. No, čau. Oba jsme redaktoři z News.cz a to asi víte, no, ale... A někteří mi říkají, že jsem redaktorka, nebo že nemám vyhraněný pohlaví, nebo co to tam psali lidi v komentářích, tak jsem ne, chtěl říct, že... genderově nevyvážený, nebo ne, někdo tam spochybňoval moje pohlaví, takže jsem chtěl říct, jo, že jsem muž lomeno žena. Dobrý, tak ale pak dnešní podcast nebude ani o tvém pohlaví, ani o Míšovi, ani o žádných dalších genitálích, ale bude to fakt o tom I.O. Ale netahej do toho genitálie, prosím tě. Jo. No takže I.O. Google měl svoji největší vývojářskou konferenci, teďka uspořádal tento týden a představil tam několik stěžejných novinek a myslím si, že nebudu lhát, když řeknu, že většina z nás se nás vlastně až tak netýká, protože to, co tam Google představil, tak je hodně zaměřený na Ameriku, na angličtinu a my z toho až tak těžit nebudeme, ale jsou to věci, které před pár lety bychom asi řekli, že to je sci-fi, nebo vydávali jsme to ve sci-fi filmech, ale teď se to stane realitou, protože prostě budeme mluvit s roboty a virtuální realita bude všude kolem nás. No a Google tady tohle konečně zhmotní v nějakých konkrétních produktech. Asi znáte, i ty určitě znáš toho jeho asistenta Google Now, který vlastně je taková něco jako Cortana a Siri, ale Google tomu až tak doteďka nedával osobnost. Je to prostě nějaký jako pomocník, ale nedokáže si tam vybavit žádnou tvář, nebo ne tvář, ale prostě nemá to jméno a je to prostě jenom takový jako hlasový výstup toho vyhledávače. Prosím tě, a to jsi byl ty, nebo kdo to byl? Možná to byl někdo jiný na Twitteru, jakože právě už před pár týdny se zmiňoval ten člověk, že Google udělal strašlivou chybu, že tomu nedal jméno a že teď se to právě začíná projevovat, jak jo, tam přibývají no, on tomu to jméno nedal ani teď, ale jako mluvil o tom už jako o asistentovi. No, což je lepší než Now. Asistent, no je to, jo. Asi teda. To jo, no, ale tam jako je hlavní novinka, umí to samý, co to umělo doteďka. To je prostě, že ti to vyhledá na tvý dotazy odpovědi, nebo můžeš tím nastavovat třeba na mobilu nějaký různý věci, posílat SMSky přímo a takové věci. No ale teď to se naučí i konverzační mod. Ty si s tím asistentem budeš moci povídat. Ty si ho na něco zeptáš, on ti odpoví a ty položíš nějakou doplňující otázku nebo nějak to rozvedeš a on prostě si bude pamatovat ten kontext a bude jako pořád odpovídat, aniž ty by si musel opakovat jako ty předchozí otázky. Jo, takže když se ho zeptáš, prostě, kdo je prezident Ugandy, tak on ti řekne tam nějakého toho černého pána a ty se zeptáš, kolik má let a on jako pochopí, že se ptáš na toho prezidenta, že se neptáš na někoho jiného. Takže to je jenom takový jednoduchý příklad, ale tam to větvení těch diskuzí je docela široký a Google sám říkal, že nebo věří si, že má jako nejpokročilější zpracování toho přirozeného jazyka a vůbec tam ty jeho neuronové sítě na tyhle dotazy, na to různý větvení a na kombinace možných dotazů a těch témat, tak je to, prej je to špička a jako asi bych tomu věřil, protože už dneska i ten Google Now je dost schopnej. No a tady tohle je jenom takový logický pokračování. Mimochodem, ale právě ten konverzační mod už nějakým způsobem dokáže i ta Cortana, myslím si, že i Siri, takže tady v podstatě jenom dotahuje tu konkurenci, i když možná jako dotahuje spíš jako předskakuje. A je tak jako jsou tam nějaký odpovědi na otázky, které podle mě Siri nebo Cortana úplně nedávají. Myslím si, že tohle to je o něco pokročilejší. No, Google má tu výhodu, že má i ten vyhledávač. Microsoft teda taky, Apple si to musí platit od jiných, ale Google asi nebude mlhat, nebo nebudem přehánět, když řekneme, že má nejlepší vyhledávač, takže má nejlepší přístup k těm datům. Takže i ty jeho schopnosti jsou jako teoreticky nejlepší. No má největší vyhledávač rozhodně, že jo? Největší, no, ale já bych řekl, jako, že i kvalitativně nejlepší, že ten Bing, já nevím teda. Mluvíme samozřejmě z českých zkušeností, kde právě je Bing mizernej, ale... Že v Americe bych věřil, že má Bing třeba, já to jako občas sleduju, že tam přidávají takové funkce, které třeba Google podle mě nemá, ale zas na druhou stranu nevím, jestli je to nejlepší vyhledávač v Americe i tak. Na druhou stranu takový ten, jak má Google ten knowledge graph, když on prohledává nějak kategorizuje ty odpovědi nebo ta různá data, tak Microsoft měl tady tohle ještě před ním, něco podobného. Jo, no a v podstatě teda můžeme říct, že se tak jako projevuje nějaký trend a že to u všech těch výrobců velkých začíná vypadat strašně stejně, protože Microsoft nedávno taky byl zaměřený na svoji konferenci na podobnou oblast, jo, a sice na ty chatboty, takže v podstatě už nikdo neláká na to, že v Gmailu je nějaká strašně úžasná nová funkce, protože to už prostě tam není na co lákat. Jo, ale že se zaměřují na úplně jiné věci a velkým tématem jsou právě nějaký ti asistenti. A víceméně opět se opakuje ta situace, že i u tohohle toho Google, jak si už teda zmiňoval, tak máme smůlu, protože ten klient třeba u nás nefunguje plnohodnotně nebo některé ty služby. On u nás funguje, třeba ten Google nám funguje, ty můžeš tam zadávat dotazy hlasový česky, on to na to reaguje, ale neumí ještě odpovídat, ještě neumí mluvit česky. No. A ten konverzační mod taky asi nezvládne. Teda. No, to si počkáme, že jo. Takže... Ale Google třeba vůbec nemluvil o těch chatbotech. Vůbec je tam nezmiňoval, ale ve skutečnosti tam budou, protože on to chce provázat, to hlasové vyhledávání prováže s ostatními aplikacemi, takže nějakým způsobem tam ty chatboty fungovat budou. I v té hlasové, i v té textové podobě asi. Ale jako nemluvil o tom takhle explicitně. Jasný, tak používají se třeba jiný jména, nebo jinak se tomu říká, ale v zásadě si všichni motají kolem toho stejného, podle mě. No ale ti asistenti tak fungují dneska na mobilech, tabletech, fungují v autě, na té jeho platformě Android Auto a taky v obýváku na Android TV. Google, to je zvláštní, vůbec nezmiňoval počítače, prostě na těch Chromebookích jeho tam s tím jako nepočítá a už v minulosti to tam odstranil, a takže s počítačem ty se bavit nebudeš, ale mají tam, nebo přidali tam nový způsob, jakým budeš komunikovat s asistentem a to je taková chytrá, pěkná krabička, reproduktor, mikrofon, všechno prostě v jednom, která se jmenuje Home. Google nějak nepokrytě přiznal, že se inspiroval u Amazonu, který už tady tohle nabízí asi skoro rok. Jmenuje se to Echo a je to provázaný s vyhledávačem Alexa a taky to umí odpovídat na různý dotazy a ovládat domácí elektroniku a prostě jako to je fakt taková jako asistentka, která nemá ruce, takže ti jako nemůže dělat kafe, ale všechno ostatní zvládne, no a Google tady tohle nabídne taky. Mně se teda na tom nejvíc líbí teda to, jak to vypadá, ale taky, že to funguje jako bezdrátový reproduktor. Je tam v tom integrovaný ten protokol Google Cast, takže to funguje jako Chromecast, takže ty tomu můžeš říct, ať ti zahraje nějakou oblíbenou písničku, aniž bys musel brát do ruky mobil nebo na počítači něco nastavoval, takže to tak bude pořád jako poslouchat na pozadí, což je na druhou stranu dost zásadní zásah asi do soukromí. Google sice říkal, že ty si to můžeš nastavit, i když potom to jako nebude mít smysl používat, a aby to pořád neposlouchalo, ale už je to takový zvláštní, že máš v bytě věc, která tě pořád poslouchá, co mluvíš, někde se to zpracovává, někde v cloudech, ty nad tím nemáš kontrolu. Jako nemusíš je to kupovat samozřejmě, tím se ochráníš, jo, ale asi tohle ještě vyvolá velkou tu, ježiš, jak je to slovo? Backlash. Asi tohle vyvolá ještě velkou kontroverzi, uvidíme. Ta kontroverze a ta otázka toho soukromí, to se ještě bude řešit. Já myslím, že na to zase navážeme ještě v příštím podcastu, to už si můžeme udělat takový malý promo, se budeme bavit o soukromí pravděpodobně. A plus ještě jedna věc velmi zasahuje do soukromí, kterou Google představil a o tom se budeme bavit ale za chvíli, takže ještě ti nechám říct to, co chceš teď říct. Já bych ještě k tomu řekl, že teda ten Home umí odpovídat na dotazy, umí řídit různé věci, už je to propojený i s domácí elektronikou, tam se do toho zapojí vlastně chytrý pračky a žárovky a ostatní ty Chromecasty. Vlastně něco podobného loni představil Apple, jmenuje se to HomeKit, je to prostě taky platforma pro chytrou domácnost. No a Google tady tohle chce propojit s tím svým asistentem a tou krabičkou Home, takže ty si řekneš, ať ti to rozsvítí, nebo ať ti to rozsvítí v koupelně, ať ti to hraje hudbu v ložnici a to tě poslechne a bude to poslechnutý vlastně. To je vlastně asi vše, co jsem k tomu chtěl říct. Takže no a ty bys si to třeba koupil tohleto domů nebo? Hele, u nás to asi bude k ničemu, jo, protože... A kdyby to hypoteticky, kdyby to prostě u nás plnohodnotně fungovalo, jako koupil bys si něco takového domů? Asi jo, mi to přijde jako zajímavá hračka, já zase to soukromí takovej strach nemám. Myslím si, že doma neřeším plány, jak zabít prezidenta, aby to Google někde odposlouchával. Asi bych jako z toho neměl takový strach. A láká mi tam právě to, že to přehrávání hudby, že to bude takový bezproblémový, aniž bych na něco musel sahat, tak se s tím budu bavit. A jako věřím, že to je ta budoucnost. Prostě viděl jsem to v těch různých filmech před x lety, že máš v domácnosti nějakýho robota nebo nějakou takovou umělou inteligenci, se kterou si povídáš a která ti nějakým způsobem pomáhá organizovat život, tak tohle se mi líbí. Otázkou je, jak to přesně bude fungovat, jestli to fakt bude takhle použitelný, jak to Google prezentuje. Ale zatím se mi to líbí. No. Ale jak říkám, u nás to nebude fungovat v češtině a v angličtině by mě to nebavilo mluvit. Já jsem možná nakonec rád, že jsem doma izolovaný takovej. Ale jako v mnoha ohledech to asi bude zbytečný. Vlastně takový to fakt to rozsvěcování žárovek někde. Mi to přijde stejně pitomý, jako bys měl rozsvěcovat žárovku na mobilu. To můžeš si to nějakým způsobem naprogramovat, ale jako vypínač na stěně tak je pořád jako geniální řešení. Jo. No mně přijde, a já mám pocit, že jsem to už někdy v podcastu říkal, že je úplná hovadina vytahovat mobil kvůli tomu, abych ovládal osvětlení třeba. Jako jo, to je... Dobře, když mám obrovský sídlo, jo, a chci mít nad tím kontrolu z jedné místnosti, tak dobře, pochopím, že to má nějaký smysl, ale pokud máš pár místností doma, tak jako to spíš, jak říkáš, jo, buď to, že se to naprogramuje, nebo třeba, že tam je nějaký senzor, který sleduje pohyb, tak aby tu žárovku rozsvěcoval, ale takovýhle manuální ovládání, jo, to si myslím, že je hovadina, to prostě jde o nějakou automatizaci v tomhle případě, spíš si myslím já. A tam jde třeba o to, že ten home nebo asistent, on se učí nějaký tvoje denní režimy. A tak třeba poznáš, že když ty se vracíš, kolik se vracíš z práce, takže ti to třeba zapne topení, abys tam měl teplo, když přijdeš v zimě. Nebo když nejseš doma, tak to zhasne. Nebo právě když jedeš na dovolenou, tak to jako rozsvítí, aby to vypadalo jako, že seš doma a že ať tam nechodí zloději. Já myslím, že to bude šetřit právě. Jako. No, to ne. Jo, tak něco z toho podle mě využitelný je, něco není. Já nevím, my tuhle tu vizi vídáme ve sci-fi filmech nebo v knížkách docela bych řekl dlouho a teď, když to konečně přichází, tak já nevím, mně přijde, že vůbec jako lidstvo, když spousta těch věcí, které jsme znali jenom z nějaké literatury nebo z něčeho, tak když to konečně přišlo, že spíš jako na to reagujeme tak jako rozpačitě. Jo, že... A co konkrétně třeba? Prosím tě... Třeba ty asistenti. Jo, já chápu, že to není dokonalý, ale i když třeba posloucháš ty reakce novinářský, aspoň ze zahraničí, kde to funguje v Americe, jo, ty asistenti, Cortana třeba, že, která v Česku pořádně není nebo vůbec není, tak všechny ty reakce v zásadě se shodují, nebo většina z nich se shoduje na tom, že si s tím chvíli ty lidi hrajou a pak se na to vybodnou, jo, že jim to prostě nic nedává, že to nepřináší žádnou hodnotu navíc, že stejně vemu radši ten mobil, radši si to tam našmrdlej rukama, navíc, že jo, další problém s tímhletím je divný na ty asistenty nebo na ty mobily mluvit na veřejnosti, jo, takže... To je ten jediný problém, podle mě. No, jediný. Pokud nepočítám to, že to ještě není dokonalý. Ale já si to dokážu právě představit tak, že nebudeš v budoucnu mít žádný mobil, no. Ale budeš mít jenom nějaký hodinky nebo něco, nebo nějaký čip v těle a budeš s tím mluvit, protože nebudeš nikde psát na žádný klávesnici. Ale tohle je jako budoucnost fakt až hodně vzdálená. Za prvý a za druhý si myslím, ale že tam zase jako zvýší se pohodlí, ale zase na druhou stranu tam potenciálně obětuješ kus toho soukromí, nebo je tam prostě velká zneužitelnost této technologie. Jo? Takže tam taky podle mě jako to nebude úplně jednoznačně přijímaný a osobně jsem zvědavý, jak to dopadne nebo kam to povede, ale na druhou stranu už trochu pociťuji v tuhle chvíli nějaký strach. Jo. Jasně, jako soukromí a pohodlnost, to jsou dvě věci, které nejde asi spojit dohromady, pokud je o tady tyhle elektronické asistenty. Ne, určitě ne, určitě ne, je to něco za něco. A vem si třeba, jak lidi reagovali na to, když Microsoft to známil, že Kinect u nového Xboxu bude v zásadě taky furt jakoby poslouchat nebo sledovat tu místnost a ty z toho budeš mít nějaký potenciální benefity a výsledek byl takový, že lidi spustili naprosto šílený reakce a nakonec Microsoft tohohle toho nějak upustil. Takže... No já jsem to chtěl říct asi před 5 minutami a pak ty jsi mi nějak skočil řeči, já jsem to zapomněl, takže ještě jsi to tady znova to přidal. No vidíš, jo, takže uvidíme. Já jako jsem zvědavý, ale zároveň teda jsem hodně opatrný, takový bych řekl v tomhle. No další věc, kterou Google představil, tak jsou dva nové komunikátory. Jeden se jmenuje Hello, druhý je Duo. A protože Google má málo komunikátorů, víme, že vlastní nebo že provozuje Messenger, který na Androidu tak slouží jako editor SMSek a MMSek a má Hangouts, což je taková jako síť, která obsahuje úplně všechno, nebo chtěla by obsahovat úplně všechno. No ale do toho představí dvě další věci, které jdou úplně opačným směrem, které nejsou takový univerzální, aby zvládly všechno, ale zaměřují se právě na jednu konkrétní oblast. To Hello slouží k textovému chatu a Duo k videovolání. A nejzajímavější věc, nebo taková jako stěžejní věc, nebo stěžejní rozdíl oproti těm Hangouts, tak nezávisí to, nebo není to spojený s Google účtem, ale je to spárovaný s mobilním číslem, podobně jako WhatsApp, Viber a tady tyhle komunikátory, proti kterým vlastně tady tyhle dva jdou. A jedna taková věc, která je v tom Hello hrozně divná, je právě zapojení toho asistenta. Google už teďka trénuje v inboxu, což je to jeho alternativní rozhraní pro Gmail, automatický odpovědi. Takže když tobě někdo něco pošle, nějakou zprávu, tak Google analyzuje ten text a pokusí se navrhnout odpověď. A podle nějakých statistik Google, tak myslím si, že jako 10% Američanů, kde tady tahle, nebo těch anglofonních uživatelů, kde tahle funkce funguje, tak to skutečně využívají, nebo že jako 10% těch odpovědí tak vytvořila ta umělá inteligence. No a teď se tady tohle dostane i do toho Hello. Takže když tobě někdo něco napíše do chatu, tak to Hello ti doporučí nějakou odpověď a to je už fakt se blížíme tomu, že si budou ty počítače navzájem spolu povídat a ten lidský faktor tam bude zbytečný úplně. A přitom z toho ani nebudou nic mít, že? Když to jsou počítače, dá se říct. No, tak budou si vyměňovat nějaký data a jo, ale to jako, je bude uspokojovat. Jako, rozumíš, oni si budou povídat o tom, jaký se jim líbí filmy, ale jako, co z toho? To je jako zase o tom pohodlí, jo? Že ty Google necháš nahlédnout do tvého osobního života, on se učí, jak ty odpovídáš, jakým způsobem píšeš a podle toho on vytvoří nějaké tvé digitální já, nějakou tvou zdigitalizovanou osobnost a ta se přinese do toho asistenta a ta za tebe bude nějakým způsobem odpovídat. Což je zase hodně takový futuristický nápad, ale zase je to právě ten zásah do toho soukromí a je to prostě divný, jako napíšeš svý přítelkyni nebo ona napíše tobě. Hodně divný. A najednou, no, to není divný, že napíšeš přítelkyni, ale to divný je, že nevíš, jestli píše ji, nebo jestli to za ní prostě píše nějaký robot. Jsem myslel, to je divný, že by psal robot, jo, nebo z její strany, že by přišlo od robota zpráva. No, jako, já nevím, no, zase tadyhle já osobně jsem docela proti tomu. Já zase bych spíš šel takovou tou cestou nějakou prostřední, nějaký poloautomatizace, jakože... Ono to taky, jako ne, ty si vybereš tu odpověď, on ti ji navrhne a ty si ji vybereš, to není, že by jako fakt za tebe sám psal. Jo, já jsem to pochopil tak, jakože, že úplně sám to odešle třeba tu zprávu. Ne, to ne, ty si vybereš, protože on taky, některé věci tam nejsou úplně, asi nebo ty návrhy asi nejsou úplně dobrý. Jo, no nicméně se teda bojím, že to stejně jako povede k tomu, že tam Google jednoho dne přidá tu funkci, že si to bude jako úplně automaticky psát, když si bude jistý, že ty odpovědi jsou dobrý. Kdyby ti napsal šéf a ta umělá inteligence nějakým způsobem to špatně vyhodnotí a pošle ho do háje, tak to by asi nebylo úplně No, a, no a šéf se to nedozví, protože jeho umělá inteligence zase pošle do háje mě, že jo, nebo něco, takže. To je možný, jo. Jo, a v tom asistentovi funguje ještě jedna věc, a to obrazový rozpoznávání, takže ty tam vložíš nějakou fotku do chatu, nebo namíříš foťákem na nějakou památku, nebo jídlo dokonce, a Google pozná, co to je. Ukazoval tam, že to fakt poznalo jídlo, byly tam nějaký těstoviny, nevím, co konkrétně, nebo na rasu psa, poznal to rasu psa. Paráda, to, to ani já nepoznám, jako co to je a za rasu psa. No, však, a to je dobrý. No, to není to dobrý. Hned to doporučí do toho četu nějakou odpověď, jako že tohle je hezký dalmatín, nebo tak. No, to je fakt super, tyjo. Já už vidím ty čety, jak budou vypadat, tyjo, to bude nablití normálně. Ale jako já, fakt tady tohle bylo hodně bizarní a tohle jsem nepochopil a přišlo mi to fakt divné. Google asi neví, kudy kam. Tak... To je, zkouší to, no, ale zkouší, jo. Tohle mi řekni, jako jestli ty lidi můžou přijmout, jo. Já teda nevím, jak to vypadá třeba, když četují mladý, protože víme, že my už jsme out ve svým mladým věku, jo, že ta o pár let mladší generace holt už používají Snapchaty a takové věci a komunikují úplně jiným způsobem. No právě, používají emoji. Já jsem zjistil, mi stačí asi jako dva smajlíky jako za celý život. Jo? Mám takovýho prostě jenom závorku a dvojtečku a jenom tu závorku jako přihazuju. Jestli je to jako úsměv nebo mračení. Jo, přesně tak. To mi stačí úplně. A takovýhle textový smajlíky, že jo, ne ty grafický, to vůbec nepoužívám, nejsem zvyklej. Ale přitom se ukazuje, že lidi na to reagují mnohem líp, jako by na sociálních sítích podle nějakých výzkumů. No a to v tom Elo taky funguje, že tam máš emoji, jejich už dneska asi jako miliarda, nebo já nevím kolik, a jsou tam různý rasy a ženský povolání. A pak tam jsou ty stickers, to jsou takový ty samolepky, že to pošleš do chatu, je tam taková nějaká animovaná hrůza, no. To tam tak je. A jo, ještě tam vlastně jedna funkce, ty můžeš zvětšit text, než ho pošleš. Že nepošleš jenom text, ale pošle se tam s tím nějaký metadata, že tenhle text má být větší nebo menší a tím jako zvýrazňuješ, jak to vlastně myslíš, že pokud máš radost nebo jsi jako naštvaný, tak to bude velkým, aniž bys musel psát verzálkami. A nebo právě když se stydíš, nebo bojíš, nebo jako chceš něco utajit, tak to napíšeš jako maličký. Což jako je originální a přijde mi to užitečnější než ten asistent. Ale zase je to složitý prostě při odesílání tam měnit velikost. No, já si myslím, že se ukázalo, že s obyčejným textem a s obyčejnýma smajlíkama dokážeme docela dobře vyjít. No, tak uvidíme. Ale říkám my, jo. No my, no jasně. 15-letí nějací hrantě, tak to vidí jinak. A když tam uvidí, že tam přibyl nový smajlík, no, nový emoji, tak jako to je revoluce. Já už v tomhle světě nechci žít asi. No. Ale přijdem k té druhé službě, ta se jmenuje Duo. No, to je ještě bizarnější jako v něčem teda aspoň. Tahle bizarní až tak není, no. Ale tahle slouží jenom pro videovolání. Jo, já jsem zapomněl toho Elo, funguje tam end-to-end šifrování, ale pouze, když ty si to ručně vynutíš, nefunguje to u všech chatů, ale ty si tam musíš to nejdřív zvolit a je tam i ta autodestrukce zpráv, takže se to nebude archivovat, pak se to smaže, u tebe teda, no, ta druhá strana si může udělat screenshot nebo něco. No ale to Duo tak je, má to end-to-end šifrování rovnou, takže nikdo nemůže odposlouchávat ani NSA, nikdo jiný. To, o čem ty se bavíš tou druhou stranou. Ale ta hlavní funkce, která tam je, nebo ta nejzajímavější, tak když tobě někdo volá, tak ty už vidíš na displeji živý video, živý přínos toho, co on teďka dělá. A pak když už to zvedneš, tak se to jenom jako plynule naváže. No a tady přesně v tomhletom je ale můj problém, jako toto je další velký zásah do soukromí, že? Ale tohle je funkce jako kvůli, který si Google myslí, že tohle lidi budou používat. Takže to není, že by se toho báli, ale prostě... To má být jako ta hlavní vychytávka. Mně to taky přijde divný, já nerad volám s videem, já nepotřebuju to video u hovoru. Já potřebuju kvalitní zvuk a ne video. No ale podle mě tohle se ukázalo přece už jako v historii, že videohovory nefungují, ne? Nebo jako takhle, podle mě fungují videohovory na Skypeu, když třeba máš nějaký příbuzný nebo kamarády, se kterými se často nevídáš, tak jednou za čas si sedneš k počítači a třeba s nima hodinu mluvíš a třeba tam to video používáš, jo? Tak to si myslím, že jo, ale v takových těch normálních situacích, kdy normálně potřebuješ s lidma něco efektivně rychle řešit, tak absolutně nestojíš o to, vůbec jako ta myšlenka, že nestojíš o to, aby tě ten druhej viděl, jo? Za prvý jsi doma v pyžamu, nejsi upravený, nebo prostě nemáš čas, prostě jsi v metru, nebo prostě já nevím, je to úplně zbytečný to video, je to redundantní věc, jo, ten obraz, a o to tam podle mě jde. Hledě na to, že je nepřirozený držet mobil takhle před sebou. No to taky, že jo, jako, a jak to uděláš, prostě buď to ti to bude řvát ze speakeru na celý vlak, Nebo teda to budeš mít do sluchátek ten zvuk zavedený, ale jako to taky prostě jako běžně. Ale třeba... opět, generace 15 letech tohle vidí jinak. Oni fotí selfiečka, já nefotím selfiečka, oni volají s videem, asi já nevolám s videem. To je otázka, jestli oni volají s videem. Jako fotí selfiečka, jo, ale jestli volají s videem, to nevím, no. Jako rozhodně videohovory třeba u operátorů jsou úplně mrtvá služba, že? Pamatuju ještě Eurotel, když to zkoušel svýho času a to hodně rychle. Jo, to je asi 10 let zpátky, když tady právě se rozdělili SMS, MMSky a 3G sítě, no a od té doby jako už o tom nikdo neslyšel. Hodně rychle to zametli pod koberec a... No, a tak tehdy byly jako špatný foťáky v mobilech. A jako bylo... jo, ale podle mě ta služba stejně nedává úplně moc jako smysl. Jako, jak říkám, občas to má nějaký význam vidět toho člověka, ale v takový ty běžný denní komunikaci podle mě tohle není cesta. No a nehledě na to, že tam je teda ten zásah jakoby do soukromí z mýho pohledu, teda jak říkáš, třeba to někdo vezme, ale já prostě, když už chci, aby mě někdo viděl, tak nechci, aby mě viděl předtím, prostě musí to být, že ve chvíli, kdy se, myslím, že jsem já připravený na ten videohovor. Ale on neuvidí tebe, teda když tebe někdo bude volat, tak ty uvidíš jeho, jak on se teďka tváří a on bude připravený, protože ti volá. Takže, ale on tebe ještě neuvidí. Já nevím, tak já nevím. Jo, je to divný, já vím, ale... Nic, jdem dál. To je asi jako, když mě tak jako napadá taková analogie trošku, když minimálně to uměl AIM, ten Messenger, jak jsme America Online Messenger, tak tam byla taková ta funkce a měl to pak i nějaká jiná služba, ale teď si nevzpomenu vůbec která, že ty jsi viděl už při tom psaní, co ty lidi píšou, že to tam skákalo průběžně ty písmenka, ale to se z toho se taky nikdy hit nestal a prakticky žádná služba to dneska neposkytuje, protože je to hovadina taky, že jo, prostě vidějí, jak děláš překlepy nebo něco píšeš, pak si to rozmyslíš, že jo, smažeš to opět, jako, že jo, ty chceš tu zprávu poslat ve chvíli, kdy víš, že ta zpráva je ready. Jo, tak potom už taky neštěkne, myslím si, ani PS, ani komu to nechybí. No, ale jdem dál. Představili tam nějaký novinky k Android TV, to bych nezmiňoval, přečtěte si to na CNews, ale představili tam novou generaci Android Watch, což tebe určitě zajímá, protože ty jsi takový hodinkový guru. Přečtěte si to na CNews. Ne, tam zase byly takové jako bizarní věci, ale teďka k těm nebizarním, tak oni zase chtějí ty hodinky osamostatnit, aby nebyly tak závislí na mobilech, takže pokud mají ty hodinky třeba Wi-Fi, tak se můžou připojit jako rovnou k té síti, ne přes ten mobil, a pokud mají LTEčko, jakože jedny hodinky od LG to mají, tak jsou úplně na tom mobilu jako nezávislí, takže když ty si s nima vyjdeš ven a oni ti slouží jako třeba pro ten záznam fitness aktivit, tak ten mobil vůbec nepotřebuješ, může být doma vypnutý, když ti někdo napíše mail, tak ty to tam uvidíš, fakt aniž by ten mobil byl u tebe, tak to je jako celkem fajn věc. Potom tam okopírovali komplikace od iOS. To je hrozně pitomý název, komplikace. Co to jako je? To jsou takový malý widgety, který máš na tom ciferníku. A proč tam... se to jmenuje komplikace? Jako? Nevím, asi to je nějaké, jako, má to nějaký jináčí význam v angličtině, to jsem si vlastně nedostudoval, ale je to asi komplikovaný. No. Ale jsou to takový malý widgety, který máš na ciferníku, který ti ukazují různý věci. Vlastně máš tam třeba vývoj, nějaký graf akcí, počasí, kolik si ušel kroků ten den, nebo jestli tam máš nějaký příchozí e-maily, tak to se tam zobrazuje v takových maličkých okýnkách. No, to je vlastně všechno. Prostě aniž bys musel spouštět zvláštní aplikaci, tak ty užitečné informace uvidíš přímo vedle těch hodin. Podobně jako vlastně jako máš na klasických hodinkách ručičkových, tak tam máš někdy takový okýnko, kde tam máš datum. Jo, tak to je vlastně podobný, akorát, že tam těch okýnek bude třeba víc. No tak vzhledem k tomu, že mě se ty hodinky, kde se ukazuje to datum v tom čtverečku, nikdy nelíbily, přišlo mi to takový ošklivý a zbytečný, tak asi ani nebudu fanda tohodle toho. No. Takže další věc proč štvou chytrý hodinky. No, ale jako podotýkám, že tohle mě štve i jako na hloupých hodinkách, jo, takže... A jo, tak jako takový jako luxusní značky, tak to asi nemají. Jo, a jinak teda to, že hodinky se usamostatňují, to je taky trend u Apple, že jo, to teď asi tak jako dělají všichni a vlastně to není nic pořádně novýho. Ale jako myšlenka hodinek chytrých mi přijde furt taková, ne úplně, jako nelíbí se mi to, nebo nemusím to, nevidím v tom nějaký přínos zásadní. Ale v rámci té myšlenky, pokud by to někdo přijímal, tak si myslím, že to osamostatnění hodinek od mobilu je asi pozitivní krok, že jo, celkem. Jo, jako oni už samostatně víceméně fungovaly, ale ty jsi tam doteďka potřeboval ten mobil pro to připojení, ale aplikace už nativně fungovaly na těch hodinkách. Jasný, jo. tohle je jenom takový jako další evoluční krok. No ale ta největší zvláštnost tak je, že na těch hodinkách přibude normální klávesnice, normální QWERTY klávesnice, což je fakt vtipný, když máš malý kruhový displej, který je ještě navíc jako špatně optimalizovaný pro nějaký jako text a ty tam máš tu klávesnici a ještě textový pole. A ty tam na to něco musíš psát. Mi se blbě píše vlastně na 5-palcových mobilech, na to, že na takový jako malý srandě. Vzpomeň si na Palm Pre třeba 1-2, jo. Tam byla malinkatá klávesnice, mně se na ní psalo relativně dobře, asi mám zase tak velký prsty, ale taky spousta lidí nadávala, že se na tom nedá psát, že je to malý, takže ty hodinky, to teda nevím, jestli jako... Ono tam funguje to swipe psaní, ale pořád stejně, ty tam jako... máš jako prst, který ti tam překryje jako půlku klávesnice, jo, takže... to je takový psaní na náhodu, že jo, jako... Jo, jako no. Pro děti asi nějaký jo. batolata. No. Ale samozřejmě to je tam to hlasový diktování, takže ty tam můžeš pořád něco diktovat. A nebo ještě tam je druhá varianta, nebo druhá alternativa k té klávesnici, a to je rozpoznávání ručně psaných znaků. Že tam máš takový editor a ty tam píšeš prostě C, K a tak a to se tam zapisuje, což je hrozně pomalý a hrozně pitomý a taky fakt nevím. Než takhle napíšeš e-mail, tak prostě chcípneš. No tak to vůbec, jo, jako. No, ale tady jsme u toho, že já si myslím, že podle mě každému tomu zařízení může slušet úplně jiný typ ovládání. Zatímco u těch smartphonů, jak jsem říkal, hlasoví asistenti zpochybňovaná funkce, kdy prostě spíš stejně lidi matlají po tom displeji, protože se to prostě hodí, je to příhodný, tak na těch hodinkách se bude matlat blbě, takže tam si naopak myslím, že ta hlasová funkce nebo to hlasové ovládání je dost stěžejní. A na klasických počítačích špatně funguje dotykový ovládání, i hlasoví asistenti, tam zase máš klávesnici, myš, touchpad. Ano, ano. Takhle to prostě bude. Jo, a maximálně třeba ten hlas bude fakt jako jenom takový doplněk, no. Ale každý to zařízení si prostě uchová nějaký svůj stěžejní ovládací způsob. No, Google tam promluvil i o Androidu N, ale neřekl prakticky žádný novinky oproti tomu, co jsme se dozvěděli asi před 2-3 měsíci. Jenom tam řekl takovou zajímavost, že ty nový aktualizace, až budeš mít to N-ko, takže budou tam jako tichý aktualizace, podobně jako máš na Chromebookích nebo vlastně i ve Windows, že to se nainstaluje, ale ten restart, nainstaluje se to jako na pozadí, aniž by tě to otravovalo, a ten restart potom provedeš až někdy, až se ti to bude hodit. Takže ne, že ti to upozorní, že si to musíš, nebo že přišla nová aktualizace a ty si ji musíš stáhnout, ale že to se jako automaticky stáhne. Což jako doufám, že to půjde nastavit, protože věřím, že ne všichni chtějí, aby se jim rovnou něco stahovalo někde. To za prvý, ale spíš jako jde o to, aby ty aktualizace ty lidi dostávali vůbec, že jo? No právě, tohle neřeší ten problém s fragmentací Androidu. Tohle bude bezproblémově fungovat na Nexusech, ale neznamená to, že ty aktualizace budou chodit na nějaký jako Samsungy a tak. Právě. Ale co už je užitečná věc a předtím se o tom moc nemluvilo, tak je to funkce Instant Apps a tam jde o to, že ty si budeš moci vyzkoušet aplikaci, aniž bys si ji instaloval. Funguje to tím způsobem, že ty si klikneš třeba na někde na webu na ukázku a to tě přesune přímo do té aplikace. To by se tam stáhne jako část toho kódu, ne celá aplikace. A prostě funguje to, jako bys jí měl nainstalovanou, ale vlastně nainstalovanou ji nemáš. Ale je to zvláštní v tom, že právě když tam není celá ta část, tak to by se zpřístupní jenom jakoby kousek, což nemůže fungovat u třeba her. Nemůžeš jako stáhnout kousek no. nějaký hry, která má 2 giga, ale bude to fungovat u věcí jako nějaký nákupní aplikace, nebo srovnávače, nebo nějaký rezervace lístků a hotelů a podobných věcí, že tě to přímo dostane jakoby do detailu, nějaký ty detailní stránky, je tam někde klikneš na nějaký koupit nebo na nějaký jako fotogalerie a podrobnosti. Prostě funguje to jakoby jako web, ale je to aplikace, jestli mi rozumíš. Jako jo, no dejme tomu. Podle Google je to užitečný, mně to přijde taky užitečný, ale jako dokázal bych se to spíš představit tak, že to bude fungovat, nebo na tomhle principu budou fungovat nějaký demoverze her, nebo demoverze vůbec aplikací, že ty si nejdřív vyzkoušíš a pak si nainstaluješ. Ale to, že ti to přesune do nějaký aplikace pro nákup nějakých věcí, tak to je divný. O tom moc nevím popravdě, co si mám myslet. No, to spíš se asi až ukáže v praxi, jestli to má nějaký význam pro nás. Třeba zjistíme, že je to dobrý, třeba zjistíme, že to je na prd. Ale tohle si vůbec netroufám odhadovat. Google prostě chce dostat lidi do těch aplikací. Nechce, aby byli na webu, chce, aby byli v aplikacích. A tak jako na mobilech stejně moc web nefunguje, že jo? Tak tam ty aplikace jdou docela. A ono jako stáhnout si aplikaci, to je otázka pár vteřin v podstatě, takže to úplně. No, asi máš pravdu. Hmm. Jo, mimochodem, já jsem teďka zjistil, když používám ten Android, že vlastně v tom šestkovém Androidu jsem změnil ten systém oprávnění, že vlastně to oprávnění se vždycky vyžaduje po instalaci aplikace, až když ji spustíš a když ta aplikace to potřebuje, to oprávnění. Jo. A ono to bylo mnohem pohodlnější, když to oprávnění schválil při té instalaci, že? Protože takhle, teďka když jsem to prostě třeba nainstaloval nebo přeinstaloval, tak všechny ty aplikace chtějí asi 5 různých oprávnění, jo? Takže furt pouštím aplikace a furt to po mně něco chce, jakoby, jo? To je... Ale tak to jenom po tom prvním spuštění přece. Jo, jasně, ale říkám, ale prostě já mám pocit doteďka, že už ten telefon mám nějakou dobu takhle zprovozněný, tak mám pocit, že doteďka furt někde jenom odklikávám nějaký potvrzení, že ta aplikace může mít přístup k něčemu. Takže jenom tím chci říct taková myšlenka, že možná dobrý úmysl, aby se nestalo to, že z dobrýho úmyslu se stane věc, kterou lidi začnou ignorovat, že? Protože víme, že jakmile těch upozornění je moc, tak už tomu lidi nevěnují pozornost a automaticky to odklikávají. Jo? A myslím si, že já nejsem člověk, který by tohle bral na lehkou váhu a když už i já to prostě odklikávám a už mě to fakt nebaví, tak možná jako... No právě na mě to působí naopak. Ta aplikace si na začátku nevezme práva ke všemu možnému, ale až při tom používání se tě bude ptát, že teďka chce přístup k něčemu. Jak říkám, jako... To je lepší podle mě. Dobrá myšlenka. Právě, to, právě všichni to odklikávali při té instalaci, protože si nepřečetli tam ten seznam 20 položek, k kterým to chce mít přístup. A já jsem to měl obráceně, já jsem si přečet 20 položek a pak jsem se rozhodl, jestli to chci nebo nechci, ale teďka zjišťuju, že mě to fakt jakoby otravuje. Jo, takže. No, každopádně s aplikacema souvisí ještě jedna věc. Na Androidu už bude fungovat rodinný sdílení nakupovaných aplikací, jo? Že ty si ji koupíš jednou, ale bude ji moci používat celá rodina. Už tady tohle má i Apple, no a teď to bude mít i Google, ale ještě nevíme moc podrobností. Má to fungovat snad někdy od července a aplikace koupený od té doby, tak tohle asi budu mít automaticky už v sobě. Ale u těch dříve nakoupených, tak tam to nejspíš budou muset ti vývojáři nějak jako zapnout nebo nějak ti to povolit, aby ty z té aplikace mohl používat i na dalších telefonech. A nevím, jako, jak moc s tím budou souhlasit, jo, že asi nebudu mít zájem na tom, aby ty si jednu aplikaci, no, mají zájem na tom, aby ty si tu jednu aplikaci zakoupil víckrát než. Tak pokud je to aplikace fungující na modelu předplatným, tak tam je to asi jednoduchý, no, ale... Jako to rodinné sdílení podle mě dává smysl na u těch obsahových služeb, jako nějaký knížky, hudba, video. Ale u těch aplikací nevím. Já nevím, no. To máš jako ve Windows 10 je možnost, ale není to povinnost, když máš aplikaci, která je udělána jak pro mobil, tak pro tablety nebo velký počítače, tak tam je možnost, že zakoupením jedné verze automaticky získáš všechny verze, ale zároveň ty vývojáři mají v rukách nechaný to, že můžou každou verzi nechat spoplatněnou. Jo, a nedokážu prostě říct, co převažuje. Já bych řekl, že je to tak jako vyrovnaný, ale to samozřejmě je můj zkreslený pohled, to, že některý to mají tak, druhý jinak. No u těch univerzálních aplikací, těch nových, tak tam už je to jednotný přece. Tam už si asi nemůžu vybírat, ne? No, já nevím, člověče. Ale to je jedno, tohle není předmětem naší diskuze. Ale ještě k těm aplikacím, ještě vlastně jedna věc. Už jsme o tom věděli dopředu, Google povolí na Chromebookích nebo v systému Chrome OS instalaci aplikací pro Android všech. On tam zahrne normálně Play Store, a ty si tam budeš moci stahovat Skype, takže na Chromebooku ti bude fungovat Skype, Word a tyhle věci, ale nebude to fungovat na všech Chromebookích. Google vydal seznam těch kompatibilních, nejdřív tam bude nějaký, v létě tam budou nějaký tři, myslím, Chromebooky, včetně Pixelu od Google a potom ještě jako do konce tohoto roku, tak tam přibudou další modely, ale nejsou tam takový ty starší, jo. Já mám třeba, ten byl jako hodně populární Acer Chromebook C720 a ten tam zrovna není, jo. Jsou tam jenom takový jako 2 roky starý třeba. I když jsou třeba méně výkonný než ten můj, tak ty tam jsou, no a ten můj ne. Takže to je taková škoda. Chromebooky si myslím, že to je zase samostatná kapitola na další diskuzi. Že jo? Některým už právě teď po těch 5 letech garantované záruky, jo, končí, nebo podpory teda, ne záruky, končí ta podpora a tím pádem se z toho stává zařízení, který můžeš vyhodit z okna, že jo? Víceméně. Ještě jedna věc, Google řekl, že v Americe jsou teďka Chromebooky prodávanější než Macy. Ve školství to platí, ale platí to teďka i obecně, že těch Chromebooků se prodá víc než Maců. Samozřejmě na tom tolik nevydělají, protože Macy jsou drahý a Chromebooky jsou levný, ale to rozšíření platformy funguje nějakým způsobem. Podepřili to nějakýma číslama? Mají tam nějaký statistiky IDC nebo nějaký takový agentury. No, já bych byl opatrný, protože ty firmy jako často říkají takové věci, které No, snaží se tu realitu udělat lepší, než třeba je, že jo? Je to hrozný slovíčkaření, musíš si dávat bacha na to, co přesně říkají, takže jako já jsem takový opatrný, jako skeptický. Asi bych tomu i věřil, protože vidíš to třeba i na těch, třeba na Amazonu, který tam vede statistiky toho, kolik se čeho prodává, a ty Chromebooky tam byly vždycky hodně nahoře. A ty MacBooky víceméně stagnují, nerostou, teďka vlastně už trošku i poklesly. A ty Chromebooky jako můžou pořád růst, prostě ty ceny tam jdou pořád dolů nebo jsou pořád nízko, takže ti lidi asi o to mají furt zájem. A hlavně teda školy to asi táhnou. Asi jo, tam, jako v tom sektoru vzdělávání to už třeba jako před 2-3 rokama bylo takový, jako že tam se to docela chytilo, ale zase na druhou stranu vím, že se to nechytilo nikde jinde v podstatě, takže. No a poslední důležitá věc, kterou Google představil, tak je Daydream. Je to nová platforma pro virtuální realitu. A Google teďka to chce vzít vážně, protože Facebook má velkou konkurenci, když nakoupil Oculus, a snaží se prosadit tu velkou virtuální realitu na počítačích i tu malou spolu se Samsungem na mobilech. No a Google tady tomuhle udělá konkurenci. On vlastně už s tím nějakým způsobem koketoval v minulosti, když uvedl ten cardboard, což byla jako hrozně populární věc, taková ta lepenková krabice s čočkami, do který si vložil mobil, pak si to nasadil na hlavu a mohl si prohlížet ty 360 stupňové fotky, videa nebo nějaký hry nebo aplikace pro Android. No a teďka to vezme vážně, už to nebude lepenková krabice, ale přímo pro tady tyhle účely tak upraví Android N, aby tam byly co nejnižší latence, a vyžaduje i po těch tvůrcích hardwareu, aby tam byl konkrétní displej s konkrétním rozlišením, aby tam byl konkrétní chipset, aby odpovídal nějak jako výkonnostně, aby tam byly nějaký přesný senzory, to všechno tam prostě v těch specifikacích bude, takže to jako bude mít nějakou garantovanou kvalitu, ale tu výrobu z těch brýlí už jako nechá na těch výrobcích. A jako tu konkrétní část, do které vložíš ten mobil, tak to nechá na těch výrobcích, ale už také počítá s ovladači. Zase má jako referenční design pro ovladač, který ty budeš moci používat jako nějakou kouzelnou hulku v té virtuální realitě. Něco podobného známe kdysi z PlayStationu, tam se to jmenovalo, myslím, Magic Stick, nebo tak nějak, nebo to byly ty nunčaky, které byly na Nintendo Wii. Tak tady tohle bude fungovat podobně, prostě aby ty si tam v té virtuální realitě mohl něčím pohybovat, něco mačkat, tak prostě budeš mít v ruce ovladač jednoduchý. No a to je víceméně všechno. Google zatím teda zkouší jenom takový začátky, že prostě navrhuje ty specifikace, nějaký ten referenční design, spolupracuje s novými obsahovými společnostmi právě do té virtuální reality, tak si tam nasmlouval obsah od IMAXu, od HBO, Netflixu, Hulu, takže ty tam budeš mít nějaký virtuální kino, a spolupracuje na té tvorbě telefonů nebo těch dalších zařízení jako s dalšími výrobci nebo konkrétními výrobci hardwareovými, co dělají ty mobily. A tam je Samsung, LG, HTCčko, Xiaomi, Huawei, ZTE, Asus a Alcatel. Ale opět tady, jako o všech ostatních věcech, o kterých jsme mluvili, tak ještě nevíme, kdy to vlastně přijde. Oni říkají jako later this year, takže na podzim možná. Bude to teda záviset na tom Androidu N, který ještě není vydaný a který asi právě přijde na podzim, takže až jako tehdy nějak to vypukne. Ale jsem celkem zvědavý, ten potenciál virtuální reality nějaký je, ale mě osobně to ještě nepřesvědčilo. Tady tahle jako lehká virtuální realita, něco jak má právě Samsung ten svůj Gear VR. Ale jako, nebo co si o to myslíš ty vlastně? O virtuální realitě? No, ale nemyslím jako právě ty velký brýle jako HTC Vive, Oculus Rift nebo HoloLens, ale právě tady těchto mobilních věcech. Asi víš, že jsme se už tady i v podcastu bavili, že virtuální realita obecně jako mně nepřijde až tak úplně něco lákavého, nebo nevidím v tom prostě nějaký smysl, nebo nevidím v tom potenciál pro hry úplně, nevidím v tom potenciál prostě skoro pro nic. Jediný, jak jsem říkal, tak mně přijde... Jseš konzerva hrozná. Ten potenciál rozhodně nebyl objevený. Jediný, co zatím mně přišlo docela jako dobrý, co ten potenciál má, podle mě největší, tak jsou ty brýle HoloLens, nebo prostě ta věc HoloLens od Microsoftu. Jako jo, to je taková prostě kombinovaná realita, že jo. realita fyzická i virtuální a tam si myslím, že to má nějaký využití. No a ta odlehčená v úzovkách realita, jak si teda teď říkal, tak to prostě je odvar toho, co dělá Oculus Rift například a vzhledem k tomu, že mě moc nebere Oculus Rift, tak se obávám, že tohle to mě asi taky nemůže brát, no, jako nevidím jako v tom. Ono je to fajn jako demo, že ty si to vyzkoušíš, fakt si tam pustíš nějakou tu aplikaci, kde tam lítáš ve vesmíru, nebo pustíš si tam Street View a můžeš se rozlížet po té ulici jako ve skutečnosti. Ale jako není to nic, co bys měl mít na hlavě furt. A ani jako nedokážu si na tom představit, že bych na to koukal jako na nějaký film, že bych jako seděl, měl na hlavě ty brýle a 2 hodiny čučel na nějakou takovou obrazovku. Tam by to samozřejmě ne všechna tahle videa by fungovala, jako nebyla by sférická, takže bylo by tam jenom nějaký zase jakoby plátno před tebou, ale jako proč? Ale já jsem vizionář, já jsem něco jako Steve Jobs, jo, jsem si teď uvědomil. Jo. Protože já to úplně vidím jasně. Virtuální realita stejně jako 3D nefunguje a já si myslím, že 3D nefunguje, že se na to můžeme shodnout. V kinech prostě 3D není žádná velká věc, to umřelo strašně rychle a lidi to spíš jako nemají rádi, než jo, no, prostě není tam ta přidaná hodnota pořádně. A podle mě největší problém je, když musíš mít něco na tom ksichtě, jo, ať už se jedná o brýle ve 3D nebo prostě že v případě HoloLens, že jo, to zařízení nebo cardboard. Dokud to musíš mít na hlavě, tak je to blbý. Ve chvíli, kdy to bude fungovat, takže máš třeba virtuální realitu všude kolem sebe a můžeš se třeba jakoby procházet po těch nějakých světech virtuálních, tak to může být podle mě zajímavý třeba, ale... To já s tebou úplně nesouhlasím. U těch filmů byl problém, že to jako nebylo úplně 3D, to prostě byla stereoskopie. Tam ty si nemohl koukat za roh. A právě nebylo to interaktivní vůbec žádným způsobem. Ty jsi tam jenom vnímal hloubku obrazu, že nějaká postava nebo nějaký objekt je vepředu, nějaký je vzadu. Ale tady u té virtuální reality, tak ty tam budeš vnímat. Tam bude ta interaktivita, ty se tam můžeš ohlížet, můžeš tam jako nakukovat z pozarohu. Ale já spíš prostě vnímám to, že musím mít něco na ksichtě a že je to blbý. Jako u toho 3D mě to neskutečně prudí, ty brýle. Tam budeš mít jako spoustu jináčích věmů, pokud tam budeš mít nějaký rukavice, které ti budou vibrovat a právě tu možnost se rozhlížet. Ty nechápeš moji pointu, moje pointa je, že já nechci mít nic na sobě, aby to fungovalo. Jo, to je jako když prostě koukám na televizi nebo prostě něco takového, jo, tak prostě nemám. Ale v tomhle případě jsi pasivní divák, tam fakt nechceš mít nic na obličeji, ale tady budeš aktivní, tady si myslím, že ty ostatní věmy tě tak ohromí nebo tak zaujmou, no pohltí, že ty nebudeš vnímat, že máš něco na obličeji. Až to teda bude jako lehký, nebo je to jako mít několik set gramů, jak teďka. A já si spíš představu takovou tu, samozřejmě je to úplně mimo realitu v tuhle chvíli, jo, a kdo ví si někdy, ale spíš takový, že třeba je nějaká místnost a v té místnosti nějaký, pomocí nějakých projektorů, já nevím, jakých zařízení, vytvoříš nějakou virtuální realitu. Jo, tak tohle nebude fungovat nikdy. No, já se bojím, že nebude, no. A to mi přijde strašně cool. Tam prostě pořád budeš vnímat nějaký stěny a že jsi v nějaký krabici. Ne, tak to musí být dokonale udělaný, že jo? To nebude nikdy dokonalý, tady tohle. No, tak skoro dokonalý, že jo? Můžeš tam mít hologramy, ale zase hologramy dneska nefungují pořádně, funguje to v nějakých uzavřených kostkách, ale nebude to fungovat kolem tebe. No jasně, no, je tam spousta technologických omezení, ale to třeba by mě přišlo docela zajímavý, ale nevím, no... Nikdo mi ještě nepředstavil dobrý způsob využití těchto z těch věcí, jo? Že si něco nasadím na hlavu a co teď s tím? Proč bych to dělal? Jo? Proč bych investoval do toho zařízení? Protože to je nový druh zábavy. Máme spoustu jiných druhů zábavy, který třeba nejsou tak drahý, který, jo, nevím. Tohle nebude drahá věc. Pokud už máš mobil, tak to už je ta jako hlavní drahá komponenta a do toho si koupíš jenom ten obal, který no, s těma čočkama, který si dáš na hlavu. No dobře, no, tak tato odlehčená virtuální realita bude relativně levná, dejme tomu. Ale stejně jako proč? Najdi mi smysluplný využití a pak se můžeme něčem bavit. Já taky nejsem úplně, nebo jsem nadšenec, protože mi baví tady tyhle technické nebo technologické vychytávky, ale taky tomu úplně nevěřím, že to bude jako masová záležitost. Podívej se, teďka mě přišel do spamu e-mail nějaký dávkovač zubní pasty a je tam napsaný, člověk by si měl zjednodušovat život a nejen sobě, ale i svým dětem. Zjednodušte si ho v koupelně, když jste ráno rozespalí a to dávkovačem pasty na zuby. Já jsem úplně neschopný, já když si ráno nadávám pastu na kartáček, tak ji mám všude po rukách a je to v umyvadle a v obývacím pokoji to mám, prostě je to hrozný. Tak to třeba je zařízení, který mi jako nějak zpříjemní život, dávkovač zubní pasty. Ale virtuální realita nevím teda. A je to zlevněno z 599 korun na 349. Jako tím se asi mnohé vysvětluje. Člověk, který si neumí nadat pastu na kartáček, tak neocení takovou vymoženost, jako je virtuální realita. Jednou se mi stalo, že jsem dokonce spolknul celou tu tubu, jo, takže jo. I s tím obalem papírovým. Jo. No. Tak pokud už nemáš nic, nad čem by se spotivoval, nebo s čím by se nesouhlasil, nebo co by bylo proti tvému přesvědčení, tak asi už to můžem típnout, ne? No, asi radši jo, už koukám, že nahráváme skoro hodinu, tak už bychom to mohli. No, na to, jak málo tam toho Google představil, nebo málo matatelného, teď nevím vlastně, co jsem chtěl říct. No, já bych to uzavřel tím, že i když toho bylo relativně málo, tak to, co představil, jsou jakoby potenciálně hodně zajímavé věci na diskuzi. Jo. O tom se prostě dá bavit strašně dlouho, takže proto. Je to vděčnější téma pro diskuzi, než pro používání. No, asi tak, jako jo, to je přesně ono. Aspoň v můžeme o tom polemizovat, ale nechceme to používat. Konec. No. Spousta těch novinek samozřejmě ani nebude pro nás hodně dlouho třeba dostupná, takže to je jako druhá věc. No. Tak jo, takže příští týden zdar. No, příští týden si nás určitě nalaďte, protože budeme řešit důležité téma nějaké, takže už to máme vždycky vymyšlené. No, tak čau.